sun. Oh, folly soon. I never dreamed. Jazzpo. Nie mogę się nachwalić i nacieszyć przede wszystkim tą muzyką. Muzyką, która wypełnia nowy album zespołu Jazzpospolita. W atelier kolejna nowa płyta, świeżynka tegotygodniowa z naszym patronatem. Zresztą jedna z płyt tygodnia, więc już mogliście powoli oswajać się z tą muzyką. Podobnie zresztą jak wielu fanów Meli Koteluk. Udało się jej tym debiutanckim spadochronem mocno i bezpiecznie wylądować. Mocno w takim znaczeniu, że stanęła na dwóch nogach szybko. I okazało się, że w przeciągu zaledwie kilkunastu miesięcy mamy nową, ważną siłę na polskiej scenie muzycznej. Kolejny głośny, słyszalny, kobiecy głos. Kolejną postać z wyraźnym pomysłem na siebie, która gdzieś przebiła się mocno do swoich fanów, więc nie pozostaje nic innego chyba niż myśleć chwilotrwaj i trzymać kciuki. Dwa razy z nowej płyty Meli. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja, nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności, we'll be right back.

Charlotte Gainsbourg, The Songs That We Sing z jej płyty 555, a wcześniej dwa razy z albumu Migracje, Mela Koteluk. Najpierw tragikomedia, piosenka numer jeden na płycie, a później nagranie tytułowe. A to album, którego dawno w atelier nie było. Dawno i szkoda. Wróciłam sobie ostatnio do tej płyty, do wydanej w ubiegłym roku Wounds and Bruises, płyty Carrie. I pomyślałam, może bez wskazywania palcem, bez nazwisk, że są takie płyty, o których się szumnie mówi projekty. To wszystko to jest jakaś taka wielka bańka, jakiś balon otaczający rzecz najistotniejszą, czyli dźwięki, dysk wypełniony muzyką, czy jak to teraz istnieje albo nie istnieje w cyfrowej formie. I jakieś koncepcje, jakieś wydumane wymyślania towarzyszące towarzyszące, opowiadające muzykę i towarzyszące jej, a czasem nie potrzeba żadnych dodatkowych słów. Po prostu wystarczy się wsłuchać w to, co się na tej płycie tak naprawdę dzieje. I mam jakiś niedosyt, że publiczność chyba nie dość wsłuchała się w to, co miała do powiedzenia Kari. Jest już nowy singiel z albumu Tough Love, Jessie Ware, ale my dzisiaj posłuchaliśmy nagrania tytułowego, które zresztą już tę płytę dość skutecznie, nawiasem mówiąc, wypromowało. Jessie jest jedną z gwiazd zaproszonych przez Boba Geldofa do nagrania nowej wersji Do They Know It's Christmas, piosenki, która już, co było zresztą do przewidzenia, stała się wielkim przebojem w Wielkiej Brytanii. Oczywiście to też było do przewidzenia, wzbudzając przy tym wiele kontrowersji. Zdaje się, że w dzisiejszych czasach już nawet działalność charytatywna nie jest przejrzysta i nie jest po prostu szlachetna. Nie mówiąc o tym, że kontrowersje dotyczyły spraw najważniejszych i zupełnie serio Afryki, tego co tam się teraz dzieje, jak należy jej pomagać, na co zwracać uwagę, po rzeczy w tym kontekście mniej istotne, czyli po prostu o wybór artystów. No i oczywiście jeszcze było całe to zamieszanie z tym, czy bez dwóch zdań, największa w tej chwili gwiazda muzyki na świecie, czyli Adele. Czy Adele odmówiła wielkiemu darczyńcy i dobroczyńcy, czy jednak było trochę inaczej. Piosenka niezmieniona, pewnie większość z was gdzieś już ją usłyszała, bo o tym projekcie było głośno. No i pewnie, kiedy będzie bliżej świąt, to i u nas będzie można tę nową wersję usłyszeć. Nie przemogłam się, by posłuchać tego więcej niż raz. Jeśli ktoś zauważył albo może się podzielić swoimi wrażeniami, to proszę dać znać, bo wydaje mi się, że Jessie Ware miała to nieszczęście, że została zaproszona do tego wykonania i jest jedną z nielicznych osób, które nie mają swojej solowej partii w zwrotkach. Ujawnia się dopiero w grupowo śpiewanym refrenie, ale być może coś przegapiłam. Jeśli ktoś zobaczył Jessie śpiewającą jakiś tekst zwrotki, to proszę dać znać. Płyta, po którą sięgam dziś kolejny raz z wielką przyjemnością. Turning to jest zapis trasy koncertowej Antonin the Johnsons z 2006 roku. One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. But for today, I am child. For today, I am a boy. For today, I am child. For today, I am a boy. One day I'll grow up and I'll feel the power in me. One day I'll grow up and in this I'm sure. One day I'll grow up and I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. Oh, for today I am a boy. For today. For Today I Am a Boy. Anthony and the Johnsons z płyty Turning. To jest ścieżka dźwiękowa filmu dokumentalnego pokazującego tę niezwykłą trasę koncertową. Zaledwie kilka miast, kilka takich występów z fascynującymi kobietami, postaciami ważnymi w życiu Antoniego, najczęściej poznanymi gdzieś w nowojorskich latach, w czasach intensywnego życia tam, kiedy jeszcze świat się o niego nie upomniał, kiedy był czas na budowanie przyjaźni i znajomości. I to są rozmowy z nimi, przede wszystkim o nich. Jeśli ktoś podstawia ci mikrofon i ustawia na tobie obiektyw kamery i masz kilka minut, żeby powiedzieć o sobie rzeczy najważniejsze, ciekawe jest to doświadczenie, jakie zdania się wybiera i co się o sobie mówi. Żadna z pań nie chowała niczego, a wręcz przeciwnie. To są bardzo otwarte, bardzo intymne momenty, przeplatane właśnie tym, czego teraz słuchamy, fragmentami koncertów. Twilight, I fall in the harbor. Twilight, I fall in the hills, but here in the city that never sleeps, I can fall through one's fingers. When swan flies to heaven, soaring through the utmost field, there's a feeling that lingers in the afterwards. Will you ever return? Will you ever return? Will you ever return? Candles and angels besides, and I shall wait forever as the days turn to night, swallowed in the shadows that glow, swallowed in the shadows. Swallowed in the shadows that glow.

want is for you. They're gonna come when they come. Let's see them come when they come. Now they come. Z właśnie wydanej płyty i filmu Turning, Anthony and the Johnsons. Już ładnych kilka godzin za nami w atelier, już kilkadziesiąt ładnych, mam nadzieję, piosenek, a jeszcze nie powiedzieliśmy sobie tej nocy dobry wieczór. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to Bóg, jakiż sprawił to Bóg, nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiż sprawił to Bóg, jakiż sprawił to Bóg. Ananı çok seven, anadan sorulmaz, anadan gitmedi şimdi şan.